La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la महफिल में बार बार उन पे नजर गई है, महफिल में बार बार उन पे नजर गई, हमने बचाई लाख फिर भी उधर गई, मैं क्या करूं दिल क्या करे मैं क्या करूं। महफिल में बार बार नजर गई, हाँ महफिल में बार बार उन पे नजर गई, हमने बचाई लाख फिर भी उधर गई, मैं क्या करूँ दिल क्या करे मैं क्या करूँ। मौसम आया है दिलबर कितने साल में, मेरा दिल खोया है तेरे ही ख्याल में, सामने धड़कन ठहर गई हे, आई तू सामने धड़कन ठहर गई, हमने बचाई लाख फिर भी उधर गई, मैं क्या करूं दिल क्या करे मैं क्या करूं। सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तू चुरा ले गया, सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तेरा उड़ा ले गया, तन्हाई कहती है कुछ भी ना को बांधा है सांसों की डोर से, तोड़े ना टूटेगी दुनिया के जोर से, ला ला ला ला ला ला ला ला ला। दामन में टूट के मैं तो बिखर गई, हाँ दामन में टूट के मैं तो बिखर गई, हमने बचाई लाख फिर भी उधर गई, मैं क्या करूँ दिल क्या करे मैं क्या करूँ। महफिल में बार बार उन पे नजर गई, महफिल में बार बार उन पे नजर गई, हमने बचाई लाख